قصیدہ معراج امام اہل سنت اعلی حضرت کا انشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. ہو سکے تو تمام اسلام بھائی توجہ کے ساتھ محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں. وہ سرور کشور رسالت, وہ سرور کشور رسالت, جو عرش پر جل وگر ہوئے تھے, جو عرش پر جل وگر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے, عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک, چمن کو آبادیاں مبارک, بہار ہے شادیاں مبارک, چمن کو آبادیاں مبارک, چمن کو آبادیاں مبارک. ملک فلک اپنی لے میں یہ گھر انا دل کا بولتے تھے, یہ گھر انا دل کا بولتے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دو میں, رچی تھی شادی مچی تھی دو میں. ادھر سے انوار ہنستے آتے, ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے, ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چٹکی, کہ عرش تک چاندنی تھی چٹکی. وہ رات کیا جگ مگا رہی تھی, وہ رات کیا جگ مگا رہی تھی, جگہ جگہ نصب آئینے تھے, جگہ جگہ نصب آئینے تھے. نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سورا سور کے نکھرا, نکھر کے سورا سور کے نکھرا. حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے, نظر میں دولہ کے پیارے جلوے, حیا سے مہرا سر جھکائے, حیا سے مہرا سر جھکائے. سیاہ پردے کے منہ پر آنچل تجلیے ذات بہت کے تھے, خوشی کے بادل امن کے آئے, دلوں کے تاؤ سے رنگ لائے, دلوں کے تاؤ سے رنگ لائے. وہ نغمہ نعت کا سما تھا, وہ نغمہ نعت کا سما تھا. حرم کو خود وجد آ رہے تھے, حرم کو خود وجد آ رہے تھے. یہ جوم میزا بے زر کا جھومر کے آ رہا کان پر ڈلک کر, کے آ رہا کان پر ڈھلک کر. فہار برسی تو موتی چھڑ کر حتیم کی گود میں گرے تھے, حتیم کی گود میں گرے تھے. دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے نسیم گستاخ آنچلوں سے, نسیم گستاخ آنچلوں سے. غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا وصال نافے بسا رہے تھے, غبار بن کر نثار جائے, کہاں اب اس راہ گزر کو پائے. غبار بن کر نثار جائے, کہاں اب اس راہ گزر کو پائے, کہاں اب اسرا گزر کو پائے ہمارے دل ہو دیو کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے خدا ہی دے صبر جان پر غم دکھاؤ کیوں کر تجھے عالم خدا ہی دے ہاں خدا ہی دے صبر جان پر غم دکھاؤ کیوں کر تجھے عالم دکھاؤ کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ ملے کے قدسی جب ان کو جھرمٹ ملے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے جنا کا دولہ بنا رہے تھے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بت رہا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر کہ چاند سورج کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے جبھی کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو تپک رہا ہے وہی تو جو تپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹور تاروں نے بھر لیے تھے کٹور تاروں نے بھر لیے تھے بچا جو تلبو کا ان کے دھو جنت کریں گروغن جنہوں نے دولہ کی پائی اترن جنہوں نے دولہ کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے وہ پھول گلزار نور کے تھے جو ہم بھی باہو دیکھا کے گلشن نپٹ کے قدموں سے لیتے اترے جو ہمیں بیوا ہوتے خاک گلشن نپٹ کے قدموں سے لیتے اترن نپٹ کے قدموں سے لیتے اترن مگر کریں کیا مگر کریں کیا مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نام مرادی کے دل لکھے تھے یہ نام مرادی کے دل لکھے تھے ابھی نہ آئے تھے پوچھتے زی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک صدا شفاعت نے دی مبارک صدا شفاعت نے دی مبارک گناہ مستا نہ جھومتے تھے گناہ مستا نہ جھومتے تھے ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاتون کے راہ گزر کی کمر وہ خاتون کے راہ گزر کی اٹھا نہ لایا اٹھا نہ لایا اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے نماز اقسام تھا یہی سے ایام مانا اے اول آخر ایام مانا اے اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے یہ ان کی آمد کا دب دبا تھا, نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا, نجوم افلا کے جام مینا اجالتے تھے, کھنگالتے تھے, تھکے روح امی کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو, وہ دامن کہاں وہ پہلو, رکاب چھوٹی امید ٹوٹی, نگاہ حسرت کے بل بلے تھے, نگاہ حسرت کے بل بلے تھے, نگاہ حسرت کے بل بلے تھے. سنا یہ اتنے میں عرش حق نے مبارک ہو پھر قدم, سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہا مبارک ہو تاج والے, کہا مبارک ہو تاج والے, وہی قدم خیر سے پھرائے, وہی قدم خیر سے پھرائے, جو پہلے تاج شرف ترے تھے, جو پہلے تاج شرف ترے تھے. یہ سن کے بے خود پکار اٹھا, نثار جاؤں کہاں آقا, یہ سن کے بے خود پکار اٹھا, نثار جاؤں کہاں آقا, نثار جاؤں کہاں ہرن کے تل وہ کپاؤں بوسا, ہرن کے تل وہ کپاؤں بوسا, میری آنکھوں کے دل پھرے تھے, میری آنکھوں کے دل پھرے تھے, یہ میری آنکھوں کے دل پھرے تھے, جھکاتا مجرے کو عرش آلہ گرے تھے سجدے سجدے بزم بالا, یہ آنکھ قدموں سے مل رہا تھا, وہ گرد قربان ہو رہے تھے, وہ گرد قربان ہو رہے تھے, یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت, تمہاری خاطر خوشادائیں جو کلیم پر بند راستے تھے, کلیم پر بند راستے تھے, برے محمد کری ہو احمد قریب آسر, سرورِ ممجد, نثار جاؤ نثار جاؤ نثار جاؤ, یہ کیا ندا تھی, یہ کیا سما تھا, یہ کیا مزے تھے, یہ کیا سما تھا, یہ کیا مزے تھے, تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, کہیں تو وہ جو شلن ترانی, کہیں تو وہ جو شلن ترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے, کہیں تقاضے وصال کے تھے, خیرت کے دو کے سر جھکا لے, گما سے گزرے گزرنے والے, پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے, کسے بتائیں کدھر گئے تھے, کسے بتائیں کدھر گئے تھے, کسے بتائیں کدھر گئے تھے, سے پہ ہم تقاضے آنا, ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا, ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا, جلال و حیبت کا سامنا تھا, جلال و حیبت غیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے، جمال و رحمت ابھارتے تھے، بڑھے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے ادب سے رکتے، جو قرب کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، ابھی نہ تاروں چھاؤں بدلی نور کے تڑکے آ لیے تھے، کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے، نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی نخل عطوں سے حصہ، جو خاص رحمت کے وام بٹے تھے، سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی حوث نہ پرواہ، شاعری کی حوث نہ پرواہ، ردیف کیا کیسے کافیے تھے، ردیف کیا کیسے کافیے تھے، وہ شاعری کی حوث نہ پرواہ، روی تھی کیا کیسے کافیے تھے، روی تھی کیا کیسے کافیے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جل بگر ہوئے، نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو یہ عنایت، نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو یہ عنایت، رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی نخل عطوں سے حصہ، ہمیں بھی نخل عطوں سے حصہ، جو خاص رحمت کے وابطے تھے، جو خاص رحمت کے وابطے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جل بگر ہوئے تھے، جو عرش پر جل باغ عالم میں باد بہاری چلی، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، اب رحمت اٹھا آج کی رات ہے، اب رحمت اٹھا آج کی رات ہے، اٹھا آج کی رات ہے، دونوں عالم ہیں نور الا نور کیوں، دونوں عالم ہیں نور الا نور کیوں، کیسی رون